Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manantınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugün bir konser kaydımız var. Daha önce çeşitli kereler yaptığım gibi konser kayıtlarında araya girmeyip tamamını çalıyorum. Bugün de öyle olacak. Kaydın sahibi Ermeni asıllı Amerikalı müzisyen Süren Baronyan. Süren Baronyan ve grubu Taksim'in 9 Temmuz 2004'te Montreal Jazz Festivali'nde verdiği konserin kayıtlarını dinleyeceksiniz az sonra. Süren Baronyan çok önemli bir müzisyen, bir multi-enstrümantalist. Klarnet, saksafon, duduk, kaval, flüt gibi nefesli çalgıları virtüözite derecesinde çalan bir isim. Özellikle klarnet ve saksafonda Amerika çapında ve daha tabii ki dünya çapında da tanınmış bir isim. Festivalde Süren Baronyan'a basta Paul Brown, darbuka ve dümbekte Lee Baronyan, utta Haik Manukyan ve davulda Mal Stein eşlik etmiş. Sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar Goonie Bird, Ocean Algae, Floating Goat, Rayhana, Eight Sky ve son olarak Time and Time Again. Süren Baronyan ve grubu Taksim'i 9 Temmuz 2004 tarihinde Montreal Jazz Festivali'nde verdiği konserde dinliyoruz. Thank you, thank you. Before we continue, I'd like to introduce everybody up here. This is Paul Brown on bass. Lee Baronian on Darbuka Odumbek. Mal Stein is our drummer. This is Haig Manukian on the oud. Thank you. Thank you very much. This is the first time for all of us to be here, and we're really thrilled, and thank you so much for showing up for us. We're great. Great, great city. Thank you. Thank you. This instrument is called a kaval, and it's played in many parts of the world, in Armenia and Badev Polorin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Thank you. We are Taksim. Lee Baronian. Paul Brown. Jamal Stein. Haig Manoukian. I'm Sudan Baronian. Thank you. Thank you. Bugünkü programda Ermeni asıllı Amerikalı müzisyen Süren Baronyan ve grubu Taksim'in 9 Temmuz 2004 tarihinde Montreal Jazz Festivali'nde verdiği konserin kayıtlarını dinledik. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.